Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 26 kwietnia, jest 17. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki i Michał Przerwa. Pojutrze decyzja rządu w sprawie przyszłości obostrzeń epidemicznych. Grupa Wyszehradzka solidarna z Czechami w związku z agresywnymi działaniami Rosji. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. W środę rząd ogłosi decyzję o obostrzeniach epidemicznych. Rzecznik rządu Piotr Miller nie potwierdził na razie doniesień mediów o odmrażaniu kolejnych branż. W najbliższą środę będą komunikowane decyzje dotyczące obostrzeń, dotyczące sytuacji epidemicznej i wynikającej z nich decyzji co do luzowania obostrzeń. W mediach pojawia się wiele informacji dotyczących poszczególnych gałęzi gospodarki czy dziedzin życia społecznego, które miałyby być odmrażane, ale tutaj chciałem podkreślić, że decyzji jeszcze ostatecznych nie ma. One zostaną podjęte po konsultacjach i po spłynięciu danych medycznych w dniu jutrzejszym. Od dziś obowiązuje poluzowanie obostrzeń w 11 województwach. Dzieci z klas 1-3 uczą się w trybie hybrydowym. Otwarto też salony fryzjerskie i kosmetyczne. Premierzy Polski, Węgier i Słowacji wyrażają solidarność z Czechami w związku z agresywnymi działaniami Rosji. We wspólnej deklaracji szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej potępili udział rosyjskich agentów wywiadu wojskowego w działaniach prowadzących do eksplozji w składzie amunicji w 2014 roku. Ujawnienie tej sprawy zaowocowało kryzysem w relacjach czesko-rosyjskich, skutkującym wydaleniem dyplomatów z obu państw. Między innymi o tej sprawie z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego dyskutowali dziś szefowie rządów Wyszehradu. Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że deklaracja przyjęta podczas wideokonferencji to manifestacja jedności Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Węgier i Słowacji wyrażają pełną solidarność z Czechami, naszym bliskim partnerem i sąsiadem, w związku z zamieszaniem w udział rosyjskich agentów wpływu wojskowego w eksplozję w składzie amunicji w Wrbeticach w 2014 roku. Premierzy potępiają ten akt agresji i naruszenia prawa międzynarodowego dokonany przez Rosję na europejskiej ziemi. 17 kwietnia Czechy poinformowały o wydaleniu z kraju 18 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Pradze, którzy zostali zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Trzecia fala epidemii nie osłabia, osłabia się, to widać w przychodniach, mówił w programie trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski. Szef warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych dodał, że ostatnie dane są optymistyczne, raczej nie należy się spodziewać czwartej fali zakażeń. Tego koronawirusa jest mniej w przyrodzie, ale no pamiętajmy o tym, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią i badania już takie, które można wykonać naukowe, że te 30% zależy od wirusa, od lockdownu, natomiast te 70% czy blisko 80% zależy tak naprawdę od nas. Nie można oczywiście stuprocentowo być pewnym, ale można przypuszczać, że jeżeli będziemy zachowywać pewne podstawowe zasady i nie igrać z koronawirusem, to on czym prędzej od nas odejdzie. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 3,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To mniej o 50% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarły 22 osoby. Co dziesiąty Włoch z powodu pandemii popadł w kłopoty finansowe i musiał zaciągnąć pożyczkę albo skorzystać z pomocy finansowej państwa. Tak wynika, to wyniki badań dotyczących wpływu pandemii na włoskie finanse i życie społeczne opublikował Państwowy Instytut Statystyczny Istat. Z różnych form finansowej pomocy państwa skorzystało blisko 9% Włochów. 4% otrzymało wsparcie finansowe w prezencie od rodziny lub przyjaciół, a 3% pożyczyło od nich pieniądze. Niemal 2% zaciągnęło kredyt w banku. Natomiast co 700 Włoch był zmuszony do sprzedaży nieruchomości, pojazdów lub biżuterii. Na południu Włoch z pomocy państwa skorzystało 3 razy więcej mieszkańców niż na bogatej północy. Blisko 90% Włochów uznało, że lockdown nie popsuł ich stosunków rodzinnych, a 10%, że je poprawił. Co czwarta z badanych osób deklarowała, że pandemia nie zmusiła ich do zmiany stylu i poziomu życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nowe audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne to propozycje wiosennej ramówki programu Trzeciego Polskiego Radia. W Polskim Radiu 24 o nowościach anteny mówił wicedyrektor radiowej Trójki Marek Wiernik. Polecał szczególnie weekendową audycję Cztery Strony Dźwięku. Przechodzi w audycję Rocka Klasyka według Wiernika. to jest takie subiektywne traktowanie klasyki rockowej, a więc i klasyczni wykonawcy, ale pokazani trochę inaczej, i klasyczne utwory w nieoczywistych wersjach, nowych wersjach. Dla miłośników literatury Radiowa Trójka przygotowała cykl Proza w Trójce, w którym można usłyszeć fragmenty powieści znanych i cenionych autorów. W maju zaprezentuje fragmenty twórczości Stanisława Lema. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. To chyba już nie może się nie udać. Media w Niemczech, w tym najlepiej zorientowany w sprawach Bayernu Monachium, Sportbild informują, że misja Nagelsmann na Allianz Arena jest na ukończeniu. Przypominamy, że całkiem niedawno dotychczasowy trener Bawarczyków Hansi Flick ogłosił, że po sezonie rezygnuje ze stanowiska, szykując się najpewniej do przejęcia po euro reprezentacji Niemiec. W jego miejsce zawiadujący Bayernem chcą sprowadzić zaledwie 33-letniego Juliana Nagelsmana, obecnie opiekuna wicelidera Bundesligi RB Lipsk. Ten miał już zwrócić się do obecnego pracodawcy z prośbą o rozwiązanie latem kontraktu obowiązującego jeszcze przez 2 lata, a rzeczony pracodawca nie mówi nie, ale ma oczekiwać w zamian około 30 milionów euro. Sprawa bez precedensu? Być może, ale w Bayernie pewnie połowa piłkarzy kosztowałaby więcej. Z Monachium do Augsburga tylko godzina drogi samochodem. Tu coraz śmielej poczyna sobie w ekipie miejscowych Robert Gumny. Po ostatnim występie przeciwko FC Köln, w którym strzelił gola, znalazł się po raz pierwszy w 11 kolejki fachowego magazynu Kicker. Augsburg zamieniamy na Kadyk z tu wybrzeży Atlantyku. Kończą się windsurfingowe mistrzostwa świata w ciągle jeszcze olimpijskiej klasie RSX. Jutro ostatni dzień regat. W wyścigu medalowym z szansami na podium będzie żeglował Piotr Myszka. Dziś mieliśmy kolejne 3 wyścigi. Dość silnym wietrzem, tak jak przez całe regaty. Towarzyszył nam bardzo silny wiatr i olbrzymia fala swell z oceanu. Dobrze rozpocząłem, bo wygrałem pierwszy wyścig. W drugim wyścigu miałem jakieś drobne problemy techniczne ze sprzętem. Dojechałem 14. A ostatni wyścig ukończyłem na 8 miejscu, więc utrzymałem pozycję 5. Odrobiłem trochę punktów do 2. i 3. miejsca. Mam niewielką stratę do tych miejsc. I to będzie cel mój na medal race, na ostatni wyścig, który się odbędzie jutro. Szanse na podium ma także Zofia Klepacka. Przed wyścigiem medalowym plasuje się na pozycji 4. 7. jest Maja Dziarnowska. W sprawach siatkarskich we Włoszech La Gazzetta dello Sport spekuluje, że nowym trenerem Perugii może być pracujący przez ostatnie lata u nas w kraju Andrea Anastasi. Na tę chwilę jest szkoleniowcem Werwy Warszawa, ale pytany o plany na pozostanie na stanowisku udziela wymijających odpowiedzi, więc pewnie jest coś na rzeczy. Ostatnio Perugię prowadził selekcjoner naszej kadry Vital Heinen. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. To jeszcze parę zdań o pogodzie. W nocy na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W Małopolsce i na Podkarpaciu początkowo zachmurzenie duże i miejscami możliwy słaby deszcz. Później rozpogodzenia. Natomiast na północnym wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady. Deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na północy samego śniegu. Na termometrach na przeważającym obszarze od -5 do -2 stopni zimno. Jutro w południowo-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, natomiast w północno-wschodniej części zachmurzenie umiarkowane, okresami nawet duże i przelotne opady deszczu, a rano także śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 6 stopni nad morzem i pod Halu do około 8 w centrum i 12 na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Pytacie, czy można wygrać w lotto. Szczerze, powiem tak.

ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Tu zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja, 16 minut po godzinie 17. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sylwia Zadrożna. O wysokości stóp procentowych w strefie euro, a co za tym idzie o tym, ile za kredyt na mieszkanie albo dom płaci Niemiec, Francuz albo Włoch, decyduje Europejski Bank Centralny, a dokładnie Rada Prezesów EBC. W skład Rady wchodzi Zarząd Europejskiego Banku Centralnego oraz prezesi 19 banków centralnych z krajów należących do strefy euro. Podstawowa stopa procentowa w Eurolandzie wynosi dziś 0, wyjaśnia Bartosz Turek, analityk HRE Investments. W praktyce oznacza to, że banki komercyjne mogą przyjść do banku centralnego i dając w zamian na przykład obligacje skarbowe, praktycznie za darmo pożyczyć pieniądze od Europejskiego Banku Centralnego. Ma to oczywiście wpływ na to, jak wysokich odsetek później te banki żądają od swoich klientów. I tak dziś w Niemczech kredyty mieszkaniowe kosztują niewiele ponad 1%. To o ponad połowę mniej niż w Polsce. Na około 1, maksymalnie 2% oprocentowane są też hipoteki np. we Francji czy we Włoszech. Posiedzenia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego odbywają się we Frankfurcie nad Menem. Co 6 tygodni Rada ocenia sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje w sprawie polityki pieniężnej, mówi Adam Czerniak, ekonomista Polityki Insight oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Głównym zadaniem Banku Centralnego jest dbanie o stabilność pieniądza, więc o to, żeby inflacja była w celu tego banku, w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, to jest blisko 2%, ale oczywiście jeżeli ten cel uda się osiągnąć, a na razie Europejski Bank Centralny nie ma z tym dużych problemów, bo inflacja jest wciąż pod kontrolą w strefie euro, no to może zająć się innymi zadaniami, w tym także pobudzaniem wzrostu gospodarczego. Dziś na czele Europejskiego Banku Centralnego, a co za tym idzie na czele Rady Prezesów EBC, stoi pochodząca z Francji Christine Lagarde. Jeżeli chodzi o wybór prezesa Europejskiego Banku Centralnego, to podobnie zresztą jak w Polsce osoba ta powinna być niezależna. Natomiast oczywiście przy wyborze tak ważnej osoby dla krajów strefy euro stara się te funkcje rozdzielać w miarę porówno względem tych krajów najbardziej znaczących w strefie euro. W związku z tym mieliśmy i prezesa z Włoch, mieliśmy i prezesa z Niemiec, mamy właściwie w tej chwili panią prezes z Francji, więc to jest ważne, ale ważne jest także, kto obejmuje inne funkcje w ciałach europejskich. Więc często jest tak, że jeżeli prezesem EBC jest na przykład Włoch, no to już nie będzie szefem Komisji Europejskiej i odwrotnie. Także tutaj te zależności występują, ale podkreślam, najważniejsze jest to, żeby to była osoba niezależna. Obejmuje mandat szefa Europejskiego Banku Banku Centralnego, no to już wtedy nie jest aktywnym politykiem i nie ma tutaj konfliktu interesów, zwłaszcza konfliktu interesów dotyczących jego własnego kraju, bo niektóre kraje mogą chcieć, żeby stopy procentowe były niższe, a niektóre kraje mogą chcieć, żeby stopy procentowe były wyższe. Taki jest urok Unii Monetarnej. A prezes EBC powinien starać się godzić wszystkie te kraje i ustalać poziom stóp procentowych w sposób najlepszy dla wszystkich. Czy w takim razie często dochodzi do jakichś takich tarć? Słyszał pan o kulisach tych spotkań? Tarcia oczywiście się zdarzają, bo pamiętajmy, że prezes nie podejmuje tej decyzji sam, on ją podejmuje wspólnie z Radą Prezesów, co więcej ma dwójkę zastępców zwykle z innych krajów, więc tak, oczywiście tarcia się zdarzają i tutaj historycznie wręcz uwarunkowane tarcia między Francuzami a Niemcami występują i przecieki kuluarowe faktycznie mówią o tym, że tam te rozmowy potrafią być bardzo ostre, ale koniec końców, mimo ostrych starć, napięć i konfliktów, dochodzi się do konsensusu i ustala wspólną politykę i myślę, że to jest najważniejszą cechą całej tej naszej europejskiej wspólnoty. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Program Trzeci Polskiego Radia. When I think of all the things I didn't do, I Baby to zespół Inhaler. Zbliżamy się do 17:30. W tej chwili za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce i prawie bezchmurne niebo, jeśli już, to raczej jakieś takie chmury na nim, które nie zwiastują niczego złego. I tak będzie do wieczora w większości kraju. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj około 8 stopni to jest taka temperatura, która panuje na przeważającym obszarze, tak zwanym przeważającym obszarze. Wiatr wieje słabo i umiarkowanie, tylko nad morzem trochę silniej. W nocy, proszę Państwa, mróz od minus 5 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na wszystkich zegarach w Polsce już prawie dokładnie 17:30, zbliża się wielkimi sekundami. Myślę, że śmiało możemy zaczynać. Podsumowanie dnia. Nasz serwis ekonomiczny i ponownie Sylwia Zadrożna. Ponad 60 milionów złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę Jeronimo Martins Polska. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, właściciel sieci Biedronka wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe. Inspekcja handlowa sprawdziła w sumie 263 sklepy Biedronka w całym kraju. W 73 sklepach stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia. Przykładowo jako polskie sprzedawano czosnek z Hiszpanii, seler z Niderlandów czy cebulę z Francji. Nieprawidłowości dotyczyły blisko 28% sklepów skontrolowanych przez inspekcję handlową. Co trzeci pracodawca od wybuchu pandemii przyznaje, że największy benefit, jaki oferuje pracownikom, to elastyczność w zakresie miejsca i czasu wykonywania obowiązków służbowych. Wynika z barometru polskiego rynku pracy. Zatrudnieni chętnie z tej opcji korzystają i wysłani na home office, zamiast siedzieć we własnych czterech ścianach, organizują dłuższy wyjazd za granicę i tam jednocześnie pracują. Tymczasem w kilku lizbońskich restauracjach goście mogą dawać kelnerom napiwki w wersji elektronicznej. Przy pomocy specjalnej aplikacji można przekazać od 2 do 100 euro. A dziś euro kosztuje 4,55 zł, dolar 3,77, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5,24 zł. Jak podał GUS, w marcu bezrobocie wyniosło 6,4% i było o 0,1% niższe niż w lutym i w styczniu, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 6,4% takie mieliśmy w marcu bezrobocie. To dobry wynik, bo o 0,1% niższy niż w lutym, z tego co podał GUS. To, że stopa bezrobocia spadła, to jest oczywiście dobra informacja, chociaż pandemię i całą tą sytuację widać w tej stopie bezrobocia, bo jak popatrzymy na dane marcowe w latach przedpandemicznych, to jednak te spadki bezrobocia o tej porze roku były głębsze. Tutaj mamy do czynienia w marcu z rozpoczęciem sezonu wiosennego, a więc zaczynają się prace w rolnictwie, w budownictwie i tu zazwyczaj ta stopa bezrobocia spada. No i w tym roku mieliśmy też do czynienia z tą sytuacją. Nawet te warunki atmosferyczne może miały większe znaczenie z tego względu, że i w styczniu i w lutym mieliśmy w tym roku rzeczywiście bardzo ostrą zimę, można powiedzieć. Opady śniegu czy mrozy, silne mrozy sparaliżowały zupełnie na przykład rynek budowlany. W marcu te prace mogły się rozpocząć. Dzięki temu liczba bezrobotnych rzeczywiście nam spadła o ponad 21 tysięcy. No to jest całkiem przyzwoity wynik. I ten spadek nastąpił mimo tego, że w marcu mieliśmy już zaostrzanie restrykcji w gospodarce w związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19. Według danych Eurostatu Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, ale są też regiony w naszym kraju, gdzie to bezrobocie nadal jest bardzo wysokie. No chociażby województwo warmińsko-mazurskie, podkarpackie, świętokrzyskie czy kujawsko-pomorskie. Tak, mamy od lat w Polsce to zróżnicowanie. Mamy właśnie rejony czy województwa, gdzie ta stopa bezrobocia utrzymuje się na podwyższonym poziomie. No to są zazwyczaj regiony, gdzie we wcześniejszych latach i nadal zresztą dominują tereny rolnicze, rolnictwo, mniej jest usług, mniej przemysłu, a to bezrobocie jest najmniejsze z kolei w dużych aglomeracjach, w dużych miastach. No i tam, gdzie ten przemysł, te usługi są dużo bardziej rozwinięte. No i najprawdopodobniej z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeszcze dosyć długo. Natomiast w skali całego kraju średnio rzeczywiście to bezrobocie jest relatywnie niskie, jeżeli uwzględnimy warunki pandemiczne i to wszystko, co się przez ostatni rok działo, czyli kryzys gospodarczy, uniemożliwienie działania wielu obszarom, w szczególności właśnie hotelarstwu, gastronomii, turystyce. I ta stopa bezrobocia jest niska, chociaż oczywiście jest wyższa niż było to przed pandemią. Tarcze antykryzysowe, które były uruchamiane po wybuchu pandemii, na pewno powstrzymały falę, silną falę wzrostu bezrobocia. bezrobocia. No a drugi czynnik, o którym musimy pamiętać, i to jest czynnik, który zaistniał już na długo przed pandemią, to są warunki demograficzne, czyli coraz mniejsza liczba osób wchodzących na rynek pracy. To również powoduje, że ze znalezieniem pracy są coraz mniejsze problemy w Polsce. Czego w takim razie podanych GUS-u dotyczących bezrobocia spodziewa się pani w kolejnych miesiącach? Tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja pandemiczna. Te napływające informacje o sytuacji w Indiach w tej chwili, pojawieniu się już wariantu indyjskiego w Europie, no rodzi pewien pesymizm, ale miejmy nadzieję, że no, nie będziemy mieli aż takich fali zachorowań, jak to było ostatnio. Więc ta stopa bezrobocia z przyczyn sezonowych również powinna w najbliższych miesiącach jeszcze trochę nam się obniżać, aczkolwiek z tych samych przyczyn sezonowych w okresie jesiennym i zimowym zacznie rosnąć. Na koniec roku miejmy nadzieję, że stopa bezrobocia nie przekroczy 7%, a więc to by oznaczało, że ona będzie trochę wyższa niż na koniec 2020 roku, ale niezbyt dużo. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. What we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. For the West Sea. Whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to gather about this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all left underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know when to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made, and now every mother can't choose a color of her child, that's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another stream. There's something in this future that we have to feel. So futures made of Trójka. Program trzeci. Za 13 minut godzina 18. Reportaż w Trójce. Na ścianie wrocławskiego liceum ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza powstał mural, który nie tylko zdobi otoczenie, ale również neutralizuje smog. Wrocławska Trójka to szkoła z pierwszej dziesiątki rankingu miesięcznika Perspektywy. Jej uczniowie wygrywają olimpiady, konkursy i zawody sportowe, a absolwenci bez trudu dostają się na wyższe uczelnie. Więcej o szkole i muralu w reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Mickiewiczem w smog. Proszę bardzo. O, jesteśmy w tej chwili na boisku szkolnym. Najnowsza świeżynka na mapie Wrocławia wśród murali. Tutaj Velo 3. Farba jeszcze świeża, można powiedzieć. Prąd rzeki, który tutaj widać, czyli rzekę Odro, i wypisane są roczniki matur od 1946 roku do 2021, czyli równe 75 lat. A pan który jest rocznik? 2015. Nie widzę. Tu jest 2016, 17. On gdzieś tu jest, koło 2016-2017. On gdzieś tam jest w krzakach. Płynie z Odrą. Nie się na tym. Właśnie o, to pokazuje, że tak nie pomyślałem tylko o sobie, tylko o wszystkich rocznikach. I jakby wiadomo, że nie mogliśmy zmieścić 75 roczników tutaj, ale zmieściliśmy część i część jest po prostu zakryta, ale ona jest na tej rzece. Trzeba użyć trochę wyobraźni i będzie wszystko all right. Taka symbolika, że ten czas razem z nurtem rzeki nam trochę ucieka, przepływa. I mosty, które tutaj widać, Wrocław jest miastem mostów, dlatego zależało na tym, żeby te mosty się pojawiły i one też symbolizują takie przejście czy połączenie pokoleń. Mickiewicz, to wiadomo, tak? Bo tak, patron. To jest patron szkoły, tak. Chciałem pokazać też, że on patrzy, co się dzieje w tej szkole. Adam Mickiewicz nie był od początku brany pod uwagę na patrona trzeciego liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu. Wcześniej pojawił się inny pomysł, o czym pamiętają absolwenci pierwszych roczników. Między innymi Elżbieta Tracz. Wyobraźcie sobie, że w tym czasie, jeszcze to już nie były stalinowskie chyba, ale jeszcze nie gomułkowskie, więc jeszcze były takie ostre komunistyczne czasy. I wtedy w Afryce działał jakiś działacz taki właśnie komunistyczny, który się nazywał Lumumba. Wtedy on był, jak to się teraz mówi, na tapecie. No więc trzeba nadać szkole imię. I ktoś tam podał, nasza szkoła powinna być właśnie pionierem i nadać trzeba szkole imienia bohatera Lumumby. Nie pamiętam szczegółów, jak to się stało, że ktoś jednak powiedział, że nie, to był 55 rok, setna rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Taka rocznica, no więc to trzeba by uczcić. Kto teraz wie, kto to był Patrice Lumumba? Sprawdziłam. Pierwszy premier Demokratycznej Republiki Konga. Ale wracamy do muralu. Na lewej stronie mamy głównie elementy Wrocławia, czyli Most Grunwaldzki i ratusz. A po prawej stronie już takie elementy stricte związane ze szkołą, czyli oba budynki. Pierwszy budynek przed jeszcze tym budynkiem, w którym teraz się znajduje LO3. Była taka stara szkoła, można powiedzieć, że podobna do Hogwartu trochę. W czasach, gdy Wrocław był niemiecki, to był budynek gimnazjum niemieckiego, więc jakby pasował do takiej struktury szkoły z tradycjami. Natomiast w latach 60. Rada Pedagogiczna, nauczyciele nie szli z prądem, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Według wiedzy, którą ja mam i którą otrzymałem od starszych absolwentów, takie było zesłanie trochę karne do budynku, co prawda nowego, ale jednak mniej okazałego. No i dzisiaj widzimy, że trochę za małego dla nas. Proszę w lewo, zapraszam. To jak widać, szkoła jest dosyć wąska, to jest tak zwana tysiąclatka. Ten słynny wymysł, gdzie budowano szkoły na potęgę, ale chyba w dzisiejszych czasach niedostosowane. Bardzo wąskie korytarze, no ale jakoś się mieścimy. Naszym marzeniem jest rozbudowa szkoły. Właściwie w 2010 roku mieliśmy taką obietnicę złożoną tutaj przez byłego prezydenta Wrocławia, że szkoła zostanie rozbudowana. Mieliśmy taki projekt na dużą, pełnowymiarową salę i salki dydaktyczne. Natomiast no, później Euro 2012, wydatki miasta, teraz pandemia i jesteśmy w stanie jakby jeszcze trochę poczekać. Mam nadzieję, że się to uda zorganizować, bo jak pani widzi, tak, dyplomów na ścianach jest pełno, pucharów również. Natomiast sala gimnastyczna to taki mały kurnik. Proszę, zapraszam. Ona już jest przygotowana na maturę, bo uczniowie teraz się uczą online. Sala gimnastyczna, ona jest tak naprawdę właściwie tylko do koszykówki, może siatkówki, ale mimo wszystko nawet w tych warunkach można świetne wyniki sportowe mieć, co przed chwilą było widać. To może pogadamy teraz o technice i jakby tutaj, jak to się wydarzyło. Więc został ogłoszony konkurs na projekt. Ja ten konkurs wygrałem. Mural wywołał lekkie kontrowersje w szkole, bo niektórym nie pasowali, że Mickiewicz taki wielki, że coś tam do wymiarów się zaczęli troszkę czepiać, ale to była troszkę też zazdrość uczniów innych o to, że ich koleżanka nie wygrała tego konkursu, w sensie tam inni po prostu uczniowie. To jest domniemanie. A co sądzą o muralu obecni uczniowie? Mi się osobiście całkiem podoba ta wersja, która teraz jest już finalnie na ścianie. Uważam, że jest całkiem w porządku, natomiast osobiście byłem fanem innych prac konkursowych. Muszę zaznaczyć, że ja od początku podchodziłem do tej sprawy dosyć neutralnie. Nie robiło mi to dużej różnicy, jaki tutaj mural powstanie. Muszę powiedzieć, że nie jest wcale zły i mi się podoba właściwie. Fajny jest ten motyw patrona naszego szkoły Adama Mickiewicza, który rękoma wskazuje numer naszej szkoły, prawda, czyli LO3. No jest to dosyć kontrowersyjna kwestia. Nie podoba ci się? Nie, mi się nie podoba. Dlaczego? Ja pierwszy raz w ogóle widzę mural na żywo. Nie wygląda źle, ale w tej wersji, w której go widziałem na konkursie, no to... No nie wiem, tak bardzo mi... Bardzo odniosłem wrażenie, że nie oddaje ducha czy charakteru Trójki. To teraz trochę o atmosferze szkoły. Niewątpliwie miał na nią wpływ pierwszy dyrektor, przedwojenny pedagog Antoni Zięba, o czym wspomina absolwent Trójki Marek Drozdowski. Był kolega, który wyróżniał się ocenami, taką kulturą i tak dalej. To wezwał jego do siebie i mówi: słuchaj, Waldek, ty nigdy nic tutaj nie zbroiłeś. No przynajmniej może wybij jakąś szybę. Więc tak potrafił rozmawiać i reagować. Ten sam duch, ten sam klimat. Młodzież czująca się dobrze, zatroskanie i takie partnerstwo odpowiednio dozowane oczywiście przez nauczycieli względem uczniów. No kiedyś na przykład byłem świadkiem uroczystości zakończenia roku szkolnego w sekretariacie. Podchodzi dziewczyna, wyciąga rękę do dyrektora i mówi: panie dyrektorze, chciałem podziękować bardzo. I tak dalej, i tak dalej. Taki gest bezpośredniości. Myślę, że to nie było wyjątkiem i taki sposób traktowania uczniów, uczennic jest tu w tej szkole. Wracamy do muralu. Został namalowany specjalnymi farbami, czyli Mickiewicz włącza się w walkę ze smogiem. Myślę, że to jest w ogóle przyszłość gdzieś tam w muralach i ogólnie fajnie, jakby miasta dalej z tego korzystały. Bo te farby są trochę droższe, one też są trochę jaśniejsze, mają trochę jaśniejszy odcień, trzeba wiedzieć, jak nimi malować, ale myślę, że jest to przyszłość. Producent tak podaje, że około 1 metr takiego muralu pochłania smogu tyle, co jedno drzewo. Czyli można powiedzieć, jeśli mural ma teraz około 100 metrów kwadratowych, to jest to taki trochę mały las w centrum miasta. Teraz widzimy tu nowe bloki, ale wcześniej były te stare jeszcze kamienice, stare piece i jakby w zimie tutaj różnymi rzeczami się paliło. Autor muralu, Maciej Konopka, podkreśla, że Trójka jest szkołą, do której uczęszczają zdolni i kreatywni ludzie. U nas są te wyniki, ale nikt jakby... Nie ma tak, że nie wiem, każdy poświęca życie tej maturze. Jesteśmy taką rodzinką trochę, można powiedzieć. I też co dziwne, często mamy wyniki tak dobre jak szkoła sportowa, a wcale nie jesteśmy szkołą sportową, tylko ścisłą szkołą, głównie na to ukierunkowaną. U nas czuję, że jest taki luzik, że jakby po prostu uczniom się chce samemu i to mi się podoba. Pamiętam, że zawsze czułem się tutaj dobrze. Nie czułem jakiejś, nie wiem, dyskryminacji, nikt nie krytykował drugiego, jak robił coś w ogóle dziwnego. W ogóle właśnie zacząłem gdzieś tam tworzyć tutaj w tej szkole, rapować. Teraz tak naprawdę żyję z muzyki, żyję muzyką, a tutaj zaczynało się rapować właśnie z moim kolegą. On był w klasie teatralnej, ja byłem w klasie architektonicznej i mieliśmy wspólny niemiecki bodajże. No i ja miałem koszulkę El Polaco, to jest taka hip-hopowa koszulka od rapera Don Guralesco. I on zobaczył tą koszulkę i podbił. Mówi: o, fajna koszulka, coś tam rapujesz? Ja mówię, że tak. On mówi, że też zaczął coś tam tworzyć. No i stworzyliśmy zespół i wystąpiliśmy pierwszy raz na tym przeglądzie muzyki licealnej. No i tak się zaczęła gdzieś tam moja muzyczna kariera. Trójka zawsze była szkołą, w której każdy mógł się zrealizować, mówi obecny dyrektor Tomasz Cygal. Gdy ja byłem uczniem, pojawiały się takie ruchy w Polsce, ruchy punkowe, ruchy anarchistyczne i tutaj w szkole nigdy nie było sytuacji takiej, że ktoś komuś zwrócił uwagę, że nie ma tarczy przyszytej, czy ma złą fryzurę albo zły ubiór. Tutaj każdy był szanowany od samego początku przez nauczycieli, przez dyrekcję szkoły i ja to tak pamiętam. Wielu absolwentów uważa, że wrocławska Trójka zmienia uczniów. Właśnie stałem się taki bardziej do ludzi, stałem się taki bardziej społeczny. Łatwiej mi było nawiązywać kontakty, poznawać nowe osoby. Jestem dalej otwarty dzięki temu w poznawaniu nowych osób. No i właśnie też nauczyła mnie nieoceniania, bo my często tak jako ludzie oceniamy bardzo szybko, powierzchownie. I to jest naturalne, wiadomo, ale nauczyłem się tego, żeby nie oceniać, żeby się jakąś taką ocenę zachować dla siebie, poczekać, poznać daną osobę i dać jej szansę, bo może to być ktoś z piękną duszą, a jakby może po prostu różni się ode mnie i jakby jest to dla mnie nowe, ale nie oceniać tego negatywnie, nie dyskryminować, tylko raczej taką właśnie otwartość mieć w sobie. Nie czułem się nigdy tu jak w takiej szkole i jak na siłę, tylko czułem, że zawsze coś nowego mnie dzisiaj spotka i chętnie przychodziłem do tej szkoły i dlatego chciałem zostawić coś po sobie w formie takiego muralu. Przy okazji tego 75-lecia jest to fajne takie wydarzenie, bo dużo osób o Trójce też usłyszało dzięki temu. Był to reportaż Magdy Skawińskiej Mickiewiczem w Smog. I proszę Państwa, jeszcze jedna wiadomość. Mam nadzieję, że dobra. Firma Pfizer ogłosiła właśnie, że opracowała lek na koronawirusa. Trwają testy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lek pojawi się w sprzedaży pod koniec roku. Na pewno wrócimy do tego tematu w jutrzejszym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki, bo w dzisiejszym to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. W poniedziałkowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Audycji Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Ile jestem Ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Właśnie.